Ja, lieve luisteraar, we gaan even schakelen. Ah ja, kan jij even een monoloog doen? Moet je deze vasthouden? Oh mijn god, moet er allemaal gebeuren? Nee, hieronder vasthouden.